One time for Bilal Said, Young Day C. Let's get it. मेरे अगे आई मेरी किती कोई बुराई सी सोने जाए मुख पीछे लुकी सी बला हर वेले ओ कर दी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा हर वेले ओ कर दी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा सब कहते I'm too cool for you क्यों बन बैठा मैं fool for you मेरा सिर ना दुखा मेनू ए जिना सता नहीं ते लबला का मेटल स्कूल फॉर यू हर वेले ओ कर दी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा हर वेले ओ कर दी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा तुझी मारी चवली फेर लवली मां मेरी ने किथों लबली उत्तों आई फोन विचों तेती दस ओ भी नकली पांदी काली ऐनक टाई टैनक गल्ला करदी ऑटोमेटिक सिर मेरे नू पागी हेडक जोरों तोरों तकदी तू लगदी तू सोनी मैंने मोनी जे तू पुछिया मैं ना उन्हें नाक उते ठा मारी कोनी मनु कहंदी लै दे गुची लुई मनु ताना मारे चाचा चुई कहंदी टब्बर मेनू मारे मैणा खावंद तेरा पांदा चैणा खैर मेरा कम सी कहना मनु कहंदी बेच दे तू पहली लै लै बीम बेंज बैली वेखे लौर पूरा खैली या फिर आम दे तू पहली लै लई निका हैली मनु चंगा कीता खजल चूवी घंटे करदी टाटर ओ बस कर चावी कहते दी लड़ाई तो मैं आया तंग मीटर मेरा फिरिया ते मैं क्या चैलेंज हो जू जंग फड़िया मैं हाथ विच डंडा कहती मैनू बढ़ जा बंदा मैं क्या मैनू केड़ा रोकेगा होना फिर किसी बस उन्हें इको कॉल मिलाई विद इन फ्यू सेकंड्स ओदे आगे चारे पंजे पाई ओ ना मैनू लमया पाया ऐसा मैनू पांजा लाया सुनी ना मेरी कोई सदा पट्टी मेरी मानू आके जिन्ने भी पढ़ाई सी रिश्ते कराउण वाली जेड़ी भी ओ माई सी लब जजे मेनू ओदी गिच्ची दा दबा हर वेले ओ करदी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा हर वेले ओ करदी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा हर वेले ओ करदी रहिंदी ब्ला ब्ला ब्ला ए दे कोलो रब्बा मेनू तू बचा।